one you left to die. You'll never stop your searching for. fajne, Pulp Thief za nami, a ja słuchając tej płyty powróciłem do albumu, którego fragmenty, ale naprawdę fragmenty prezentowałem wam w marcu. Bo w jakimś sensie nastrój tych nagrań The Pineapple Thief sprawił, iż przypomniała mi się tamta grupa i postanowiłem powrócić do jej albumu, bo przecież często się tak zdarza, że podczas spotkań z wami mówię na przykład dzisiaj trzy utwory, ale do tego albumu na pewno powrócimy, a potem pojawiają się kolejne płyty i kolejne i kolejne i gdzieś tamte wcześniej zaledwie raz zaprezentowane gdzieś giną. A nie chciałbym, żeby tak się zdarzyło z amerykańską grupą z Seattle, grupą, która nazywa się The Soft Hills. I korzystając z długiego weekendu, z którym mieliśmy do czynienia przed tygodniem, powróciłem do ich tegorocznego albumu Departure i stwierdziłem, że to jest przecudowna płyta, która znajdzie się gdzieś bardzo wysoko na mojej liście ulubionych albumów roku 2014. A jedno z nagrań, na które zwróciłem wcześniej uwagę, bo nawet je w marcu prezentowałem, wysłuchane po raz kolejny i kolejny i kolejny, no, zostaje przeze mnie uznane za jedno z najpiękniejszych nagrań właśnie 2014 roku. A The Soft Hills powstało jakiś czas temu, bo w 2007 roku najważniejszym człowiekiem w tym zespole jest Garrett Hoba, który komponuje utwory, pisze teksty, gra na gitarze i śpiewa. I oni, znaczy on i jego przyjaciele dość szybko sformułowali zespół i tak się zdarzyło, że do dnia dzisiejszego wydali już 5 płyt. To znaczy ta pierwsza to była taka jeszcze epka, nazywała się Painted World i ukazała się w 2008 roku, ale później już regularne albumy Noras w 2010, The Bird is Coming Down to Earth w 2012, Chromatism 2013, a więc rok po roku i znowu po roku Departure. A muzyka, różnie określa się muzykę grupy The Soft Hills, ale mnie najbardziej spodobało się określenie, które gdzieś znalazłem w jednym z artykułów, że to taki spacey folk, czyli muzyka niezależna, folkowa, ale bardzo podszyta takim rockiem, troszkę space rockiem, trochę psychodelią, który to klimat bardzo, ale to bardzo tworzą gitary i dźwięki, jakie z nich się wydobywają. No to zapraszam na tę krótką, psychodeliczną, folkową podróż z grupą The Soft Hills. Mam nadzieję, że i wam ten zespół przypadnie do gustu. Cztery nagrania. Black Flowers, How Can I Explain, no później to moje absolutnie ukochane Here It Comes i jako czwarte Blue Night. Czterokrotnie The Soft Hills. Hey! Thank you. Thank you. Soft Hills. Melancholia, folk, psychodelia, nastrój. Cudownie tej muzyki słucha się nocą. Cudownie, absolutnie. I myślę, że dobrze, właściwie zabrzmi po The Soft Hills nowa muzyka Lizzy Gerrard z płyty Twilight Kingdom, która to płyta właśnie ukazała się na rynku. Tak jak już wcześniej mówiłem, trochę niespodziewanie. Myślę, że wiele osób oczekiwało, że jednak jakiś nowy album Dead Can Dance może się pojawić, no ale pani Liza postanowiła wydać jednak album solowy na miesiąc przed swoją wizytą w Krakowie, jeżeli ktoś nie wie. Może trochę szkoda, że te nagrania nie weszły na nowy album Dead Can Dance, bo one bardzo pasowałyby, myślę, do płyty Dead Can Dance, a zawsze na płytach zespołowych pojawiał mi się ten rodzaj takiego kontrapunktu nagrania Lizy, nagrania Brendana, zupełnie inne w charakterze, ale jednak cudownie do siebie pasujące. A ja, o czym nieraz mówiłem, jako jednak ten bardziej zwolennik Brendana Perry, jeżeli można w ogóle coś takiego mówić, tym bardziej żałuję, że nie pojawiła się nowa płyta Dead Can Dance, bo ta by mnie bardziej uszczęśliwiła niż solowa któregokolwiek z członków Dead Can Dance. No ale mamy płytę Lizzy Gerrard, mamy płytę absolutnie przepiękną, myślę, że jedną z najlepszych solowych wydawnic w jej karierze, może nawet najlepszą, to myślę, że czas pokaże, bo takie szybkie oceny nie są zbyt uprawnione, ale na pewno jest bardzo spójna i świetnie brzmi nocą. No i zaskakujący goście na tej płycie, bo pojawił się tu m.in. Daniel Jones, Silverchair, a wśród autorów tekstów jest Russell Crowe, no ale w końcu też Australijczyk, więc trudno się dziwić. Na pewno się znają i na pewno się lubią, skoro do takiej specyficznej współpracy doszło. Lizzy Gerrard i Neptune, Seven Seas, Become i Too Far Gone. Czterokrotnie z płyty Twilight Kingdom. Long, long, long.

It's not too late. Lisa Gerrard zakończyła dzisiejsze nasze spotkanie. Spotkanie w ramach Nocy Muzycznych Pejzaży, ale za tydzień w nocy z czwartku na piątek powrócę, aby z równie wielką radością ponownie spotkać się z wami. Dziś już mówię dziękuję i do usłyszenia. Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Chłodaj, witam i zapraszam. Trójka. Piątkowy budzik. Daryl Glasow na Dzień Dobry Dziś w budziku 3 minuty po czwartej. Jak codziennie o tej porze piosenka dnia. Dziś Chrissy Hynde i kolejna piosenka z debiutanckiej płyty solowej założycielki i wokalistki Pretenders. just wanna be with you. Oh.